pięknie pisał nuty, które u siebie dla swoich muzyków pisał tak, a kilka tam nutek stawiał, a tak naprawdę wszystko chodziło o improwizację, o to, co było dookoła tych partytur, ale gdy pisał na studio jazzowe Polskiego Radia, to już były duże partytury, duże arkusze nutowe. Piotr Baran, ostatnio goszcząc w Trójce, przypomniał, że Ptaszyn był mistrzem pisania nut ręcznego, że tak. To są tak napisane nuty, jak to podkreślił Piotr Baran, żaden komputerowy program tak tego nie zrobi dokładnie, jak Ptaszyn pisał nuty. To była kaligrafia wręcz. Ptaszyn w ogóle miał świetny słuch i tak naprawdę to on spisywał na samym początku polskiego jazzu to, co leciało w głosie Ameryki, wszystkie te utwory, które puszczał Willis Canover. To nie Krzysztof Komeda, to nikt inny, tylko Ptaszyn spisywał te nuty i dzięki temu potem muzycy mogli grać słynne amerykańskie tematy, no bo skąd mieli mieć nuty tak naprawdę? I teraz ta idea właśnie oparta na tym, że sięgamy po to przepastne archiwum z partyturami, które wy odnaleźliście w Archiwum Polskiego Radia. Udało się przekonać do tej idei Nikolaja Kołodziejczyka i studio jazzowe Polskiego Radia znów żyje. To znaczy sięga po utwory zaaranżowane przez Karolaka, Nahornego, Ptaszyna, ich autorstwa utwory, ale także ci młodzi, którzy grają w studiu jazzowym Polskiego Radia aktualnie, przynoszą swoje autorskie kompozycje. Tak, Nikola Kołodziejczyk powiedział mi, że od 2 lat nie słyszał tak dobrej kompozycji, jaką wczoraj przyniosła do studia jazzowego Polskiego Radia Marta Wajdzik. Mirror. Tak, był pod wielkim wrażeniem tej kompozycji, ale dla studia jazzowego pisał też i Robert Wypasek, Jacek Namysłowski, Mateusz Pliniewicz, a Sabina Mek dostała nawet zamówienie od Bielskiej Zadymki Jazzowej na napisanie specjalnej kompozycji właśnie na ten koncert. Więc tak, rzeczywiście idea studia jazzowego Polskiego Radia żyje, choć nie tak często, jakbyśmy sobie tego życzyli, jakbyśmy chcieli, bo oczywiście to też nie są małe koszty, jeżeli chodzi o organizację. To jest kilkudziesięciu muzyków, prawda, którzy muszą się zebrać, spróbować, jak to będzie brzmiało. No potem... No trzeba to zaaranżować na konkretny koncert skład. Koncert jest dopiero na końcu tej długiej drogi. Tak, tak. No to jest olbrzymia praca, którą trzeba wykonać, dlatego bardzo cieszymy się, że studio jazzowe jest rzeczywiście trochę takim projektowym zespołem, który, no taka była jego idea na samym początku, no tylko, że ta projektowość w latach 60-tych, 70-tych polegała na tym, że studio nagrywało muzykę do radia, dla radia, no bo nie graliśmy muzyki z płyt, a tym bardziej ze zgniłego zachodu. A teraz ta projektowość polega na tym, że jeździ po, nie tylko Polsce, ale też i po całym świecie, bo niedługo też koncert w Finlandii i prezentuje nowe nagrania, nowe kompozycje oraz pokazuje tą naszą wspaniałą tradycję, której powinniśmy być dumni. Ten koncert z Bielskiej Zadymki Jazzowej, z Orlen Jazz Festiwalu 27 Bielskiej Zadymki Jazzowej mogli Państwo usłyszeć na żywo na antenie programu Drugiego Polskiego Radia 20 marca wieczorem. To też bardzo cenne, bo Dwójka jest, przypomnijmy, takim miejscem, gdzie tej muzyki na żywo jest dużo, muzyki klasycznej, ściśle rzecz biorąc, ale to także przecież Dwójka, przecież to miejsce, gdzie jazz, polski jazz brzmi od lat i... od samego początku tak naprawdę. Tak. Dwójka jako Warszawa Druga, która powstała przed wojną. Była stacją właściwie rozrywkową. Rozrywkową, tam były mecze głównie bokserskie i tak dalej, ale była też muzyka poważna. Mm-hmm. Ale proporcje były inne niż obecnie. Później w latach 90. Ta stacja szukała swojego profilu i Elżbieta Markowska stworzyła stację czysto muzyki poważnej, ale z dużym komponentem muzyki jazzowej jako tej wyższej sztuki i ten właśnie koncept jest kontynuowany do dziś. Oczywiście rozszerzamy się na całe spektrum muzyki alternatywnej i tak dalej, ale rzeczywiście no jazz jest w naszym DNA, w naszym korzeniu. Ten jazz improwizowany, ten jazz na styku muzyki poważnej, współczesnej i muzyki jazzowej, ale też ten jazz orkiestrowy, jazz z kombo jazzowymi i tak dalej, wspieramy polskich muzyków i dlatego właśnie postanowiliśmy zmienić ramówkę wczoraj i nasze pasmo, które zaczyna się najczęściej o godzinie 18 jazzowe, czyli jazzowy klub dwójki albo jazzowy klub dwójki live, przenieśliśmy w to kultowe miejsce, czyli w pasmo koncertowe, filharmoniczne, jak my to nazywamy, gdzie najczęściej są koncerty muzyki poważnej. No i tym razem orkiestra studia jazzowego Polskiego Radia była na antenie od 19. Ten koncert trwał blisko półtorej godziny. No i bardzo się z tego cieszymy. To chyba jedna z pierwszych takich sytuacji, kiedy aż tak mocno weszło studio jazzowe Polskiego Radia na naszą antenę. No i myślę, że z sukcesem, czego mogli Państwo doświadczyć wczoraj. Mam nadzieję, że to będzie gdzieś w sieci ten koncert do odsłuchania. Ja mam taki plan, aby te nagrania prezentować też w audycji Mało Obiektywnie na antenie Trójki, a jest naprawdę, proszę mi uwierzyć, zresztą Państwo się zaraz przekonają o tym, słuchając fragmentów tego koncertu. Znakomite to było spotkanie z muzyką na żywo. Tak sobie nawet dzisiaj tutaj rozmawialiśmy z Pawłem Brodowskim, redaktorem naczelnym Jazz Forum, że dla osób, które na dźwięk słowa jazz reagują ucieczką, to spotkanie z jazzem właśnie w takim wydaniu, w wydaniu orkiestrowym, gdzie brzmią też takie piękne piosenki, jak ta napisana przez Sabinę Mek, muzyka, słowa Artur Andrus, wykonanie Wojciech Myrczek, że to może być pierwszy krok dla takich osób, że jednak jazz nie boli, wręcz przeciwnie, że to jest świat wielu kolorów i że możemy znaleźć też i coś tam dla siebie, że jazz to nie tylko muzyka free, nie tylko improwizacja dla tych, którzy mniej może ją lubią, ale także świat pięknych aranżacji, pięknego brzmienia, bogatego, wieloosobowego zespołu. No w końcu jazz wyszedł z piosenki tak naprawdę. No trzeba to przypominać. Się. Jazz był muzyką taneczną na początku. Tak. I to doskonale obrazuje nam historia i powrót do działalności studia jazzowego Polskiego Radia pod kierunkiem Nikoli Kołodziejczyka, o którym to dziś w audycji Mało Obiektywnie opowiadał Państwu Andrzej Zieliński, program Drugie Polskiego Radia. Andrzeju, dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. Do usłyszenia. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. I tak sobie tu właśnie rozmawiamy, prosto z Bielska-Białej, Orlen Jazz Festival 27. Bielska Zadymka Jazzowa pod patronatem Trójki trwa w najlepsze. A w naszym studiu kolejny gość, dyrektor Zadymki Jerzy Batycki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prosto z klubu Metrum, z koncertu Petera Samua. Domyślam się, że wychodziłeś niechętnie z tego koncertu. Tak, tak. Atmosfera w klubie Metrum stała się bardzo taneczna. Jak na piątkowy wieczór późny. Tak, tak. Jak tutaj słyszałem o tym, że jazz wywodzi się z muzyki tanecznej, to tak. Ja myślę, że jeżeli chodzi o bielską zadymkę jazzową, to on w tym roku jakby wychodzi i wraca, ciągle wraca. Ten motyw muzyki tanecznej jest dla nas bardzo ważny i to w różnych stylistykach, tak bym to powiedział, bo zaczęliśmy 320 metrów pod ziemią. Taki podziemny klub. Tak, tak, ale od takiego klubu bardziej rodem z Berlina i Londynu, z taką transową muzyką bardzo ciekawą. W tej chwili Peter Samoa to tak zwane high life, czyli połączenie, takie swingowe połączenie muzyki rodem z Gany, z melodiami jazzowymi. To jest fantastyczna kompilacja i to jest natychmiast, jak tylko Peter zaczął swój koncert, to wszyscy wstali i zaczęła się po prostu prostu impreza taneczna. Tak, a my tutaj w studiu Radia Katowice nadajemy dla Państwa do godziny drugiej specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie. Jerzy wspomniał o tym, że zadymka zaczęła się 320 metrów pod ziemią w Zabrzu, w kopalni Guido, która ta kopalnia już któryś raz gości zadymkę. Piękne i bardzo różne tam koncerty się odbywały, bo i EAPS, i Michał Urbaniak. Tak. A jutro, tak jak mówiłem Państwu na antenie Trójki, wybieramy się z dołu do góry, czyli na Szyndzielnię. To jest taki pomysł nasz szalony, zadymkowy, żeby organizować koncerty w różnych miejscach, takich atrakcyjnych miejscach turystycznie, ale równocześnie miejscach związanych z tym takim dziedzictwem naszym, kulturowym, naszego regionu. I z całą pewnością kopalnia zrewitalizowana, w tej chwili kopalnia Guido, to jest takie doskonałe miejsce, szczególnie właśnie ta komora badawcza numer 8, tak to pięknie brzmi, gdzie znajduje się scena i gdzie zapraszamy publiczność właśnie na nasze koncerty. Więc to jest jedno miejsce, które nawiązuje też do tradycji przemysłowej naszego regionu. I z drugiej strony walory turystyczne, czyli 1000 metrów nad poziomem morza, 1001 metrów nad poziomem morza, schronisko na Szyndzielni. Bielsko-Biała to jest takie miasto, które właśnie w granicach administracyjnych miasta, bo samo schronisko już nie jest w granicach Bielska-Białej, ale w swoich granicach ma wyciąg, kolejkę gondolową, którą można wyjechać na wysokość 1000 metrów. I to jest olbrzymi walor. Zresztą te koncerty na Szyndzielni organizujemy od samego początku, od pierwszej edycji. I to była taka właśnie, organizując imprezę, szukaliśmy czegoś, czym zadymka będzie się różniła od innych festiwali. Z całą pewnością ten cykl koncertów w tej chwili Śląsk z góry na dół, czyli ten przekrój naszego regionu, to jest coś niepowtarzalnego w skali kraju i myślę Europy i świata. Dla tych z Państwa, którzy jednak nie odważą się wybrać na Szyndzielnię, dużo stracą, ale jednak mamy też propozycje w klubie Metrum jutro, kolejne koncerty. My jesteśmy bardzo dumni z tego, że zadymka od początku jest związana z młodością, z tą młodą krwią, z młodymi muzykami. Od początku inwestujemy też bardzo w tę młodzież. Staramy się jej pomagać, staramy się ją wspierać. W pewnym momencie powstało takie określenie nawet dzieci zadymki, czyli zadymka ma już 27 lat, więc muzycy, którzy wstępują teraz na tę profesjonalną scenę jazzową, rozpoczynają studia, mają dużo, dużo mniej lat często, więc oni, dla nich zadymka była od urodzenia, była zawsze. Czyli to jest coś zupełnie naturalnego. A tutaj u nas w Bielsku mamy w tej chwili taki... żebym nie użył złego słowa, wysyp fantastycznych muzyków, uczniów naszej bielskiej szkoły muzycznej, ale takich muzyków, którzy wychowali się właśnie na zadymce, którzy na naszej festiwalowej scenie promocji grali pierwsze koncerty, którzy zdobywali szlify te jazzowe na dżemach i w tej chwili kontynuują swoją edukację i wybrali właśnie jazz. Wybrali dzięki zadymce. i myśmy ich nazwali Dzieci Zadymki. I jutro właśnie koncert takiego kolejnego cudownego dziecka, mianowicie Hania Derej, już w tej chwili studentka, absolwentka naszej szkoły muzycznej, zaprasza na koncert swojego kwintetu. Więc my będziemy na Szyndzielni, ale równocześnie klub Metrum będzie żył swoim życiem. Hania Derej zaprasza na swój koncert, ale potem i tak wszyscy spotkamy się, bo my zjedziemy z Szyndzielni, gdzie oczywiście będzie znowu muzyka taneczna, rumba de bodas, włoska, bardzo ekspresyjna, melodyczna formacja siedmioosobowa, rury, do tego sekcja rytmiczna znakomita, świetna wokalistka na froncie, no i muzyka latynoska, afrykańska, no wszystko to, co porywa do tańca. I zjedziemy na dół, Hania Derej skończy swój koncert i na zakończenie takie taneczne w sobotę zapraszamy na spotkanie z niezwykłym wykonawcą. To DJ Indian Man. DJ, wokalista, muzyk, miksujący tradycyjną muzykę hinduską z rytmami klubowymi Europy i świata. Zadymka zakończy się w niedzielę. Znów wrócimy do Cavatina Hall na wielką galę finałową. To jest sala koncertowa, która myślę, że też, powiem szczerze, że to też jest takie dziecko Zadymki, bo być może, że nie powstałby pomysł budowy takiej sali koncertowej w tym mieście, gdybyśmy nie udowodnili, że właśnie w takim mieście ona jest potrzebna, że do takiego miasta przybywają największe gwiazdy światowego jazzu, światowych scen muzycznych. Muzyki rozrywkowej, szeroko rozumianej. Wystarczy spojrzeć na listę koncertów w Cavatinie. No, ale to jakby ona powstała w dużej mierze dzięki nam. W związku z tym cieszymy się z tego, że chociaż powiem szczerze, atmosfera klubu Klimat, który był w Sferze, była niepowtarzalna. I nawet ten pierwszy koncert Wayne'a Shortera, jego kwartetu właśnie w tych warunkach w klubie Klimat, gdzie przechodziło się na scenę przez bowling. Jak opowiadałeś o tym na scenie Cavatiny w czwartek, tak? Tak, tak. To było coś niesamowitego, ale równocześnie brakuje nam tego miejsca bardzo. To miejsce skomercjalizowało się w tej chwili jakoś. No, tęsknimy za nim, tęsknimy za starym Klimatem, ale mamy Cavatinę. Cavatina to w tej chwili jedna z najnowocześniejszych sal koncertowych w Polsce i myślę, że takie realizacje jak wczorajszy koncert Studia Jazzowego Polskiego Radia, które zaprosiliśmy, zresztą wymyśliliśmy ten koncert. To tak nie do końca dwójka zrealizowała ten koncert. To myśmy go zrealizowali, a dwójka, że tak powiem, nam pomogła tylko troszeczkę. To myśmy zamówili te utwory. Tutaj się mówi o fantastycznych zamówieniach dla studia jazzowego, ale tak naprawdę prawdę powiedziawszy, to my za nie płacimy. To myśmy wymyślili, żeby stworzyć premierowy utwór poświęcony aniołom. Zwróciliśmy się do Artura Andrusa. Bardzo dziękujemy, panie Arturze, za ten fantastyczny tekst. I to dzięki festiwalowi powstają te rzeczy. I cieszymy się bardzo, że mamy fantastycznego partnera w postaci Polskiego Radia, z którym w ogóle tym partnerem współpracujemy od samego początku, ale że teraz znowu udało nam się nawiązać, myślę, taką fajną współpracę, której owoce już poznaliśmy i mamy plany mogę zdradzić. Wczoraj rozmawiałem z wiceprezesem. Mamy plany już na przyszłość, aby tę współpracę kontynuować. Gala niedzielna, czyli Adam Bałdych, John Scofield. Takie są plany na finał Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zatymki Jazzowej. Tak, kolejność będzie jednak odwrotna. To na życzenie Johna Scofielda. To jego trio rozpocznie tę galę finałową. John Scofield otrzyma od nas naszą statuetkę, więc zaprosimy go do grona aniołów jazzu. To bardzo zacne grono najwybitniejszych muzyków światowego i polskiego jazzu, którzy odwiedzają nasz festiwal. I już się umówiliśmy, mianowicie będziemy rozpoczynali tę galę od wręczania nagrody. I tak się stało, że w ubiegłym roku tę nagrodę odbierał najmłodszy muzyk, który w historii otrzymał anioła od nas, mianowicie Adam Bałdych. I umówiliśmy się, że wspólnie z Adamem Bałdychem będziemy wręczali, czyli ten najmłodszy anioł będzie wręczał razem z nami anioła, nagrodę anioła dla Johna Scofielda. A potem ten najmłodszy anioł zaprosi nas po koncercie mistrza Scofielda, po przerwie zaprosi nas na premierę swojej najnowszej płyty Portraits podczas Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej i będzie to finał, koncert finałowy naszego festiwalu. I to jest także finał naszego spotkania w studiu Radia Katowice, spotkania z Jerzym Batyckim, dyrektorem Bielskiej Zadymki Jazzowej. Jurku, dziękuję ci pięknie za tę naszą współpracę, do której wróciliśmy po dłuższej przerwie. Cieszę się, że Trójka jest znowu patronem medialnym Bielskiej Zatymki Jazzowej. Z radością tu wróciłem do tego studia, do Bielska Białej, na te wspaniałe koncerty, do tych wspaniałych miejsc. No i... I realizuje się to hasło. Trójka od nowa. Tak. I trzymamy się tego hasła i patrzymy optymistycznie w przyszłość. Jerzy Batycki, dyrektor Bielskiej Zadymki Jazzowej, był gościem Trójki, był gościem audycji mało obiektywnie nadawanej prosto z Bielska Białej, ze studia Radia Katowice. No to muzyka przed nami. Wspomniana już dziś Marta Wajdzik, studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka i ta niesamowita kompozycja zatytułowana Mirror. Marta Wajdzik, saksofon sopranowy. Utwór Mirror. Robert Wypasek, saksofon tenorowy. I studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. 20 marca 2025 roku, koncert studia jazzowego Polskiego Radia w Cavatina Hall w ramach Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. To był wieczór, który składał się o tym koncercie studia jazzowego już dzisiaj Państwu sporo opowiadaliśmy. Mówił o nim Andrzej Zieliński, program Drugi Polskiego Radia, który był gościem audycji Mało Obiektywnie. To teraz jeszcze poświęćmy dłuższą chwilę na wspomnienie koncertu drugiego tego wieczoru. Legacy of Wayne Shorter, czyli muzycy grający przez lata z Wayne'em Shorterem i ich gość specjalny na tym koncercie czwartkowym w Cavatina Hall. Udało mi się namówić, no to prawda, nie trzeba było długo go namawiać, udało mi się namówić na krótkie spotkanie Danilo Pereza, pianistę i także kierownika muzycznego tego zespołu. Zespołu, który właśnie koncertem w Polsce, w Bielsku-Białej, w Cavatina Hall rozpoczyna swoją europejską trasę koncertową. Na te kilka minut Danilo na te kilka minut rozmowy Danilo udało się namówić i oto co zarejestrował mój trójkowy mikrofon. Najpierw Danilo Perez opowie Państwu o zespole, jaki słyszeliśmy tego wieczoru na scenie Cavatina Hall. Oh, they are brilliant. There's amazing musicians. My brothers Brian. Oni są fantastyczni. To niesamowici muzycy. Perkusista Brian Blade jest dla mnie jak brat. One and only John Patitucci to basista wyjątkowy, niepowtarzalny. Naszym gościem w zespole jest Ravi Coltrane. Poznałem go jeszcze w latach 90., ale do tej pory nie było okazji, aby ze sobą dłużej pograć. To ma dla nas również aspekt emocjonalny. Ravi znał Wayne'a Shortera. Cieszymy się, że wspólnie możemy wejść w ten świat dziedzictwa, tego, co pozostawił po sobie Wayne. Otwieramy się na te spotkania, te eksploracje określane mianem Zero Gravity. Danilo powie Państwu teraz kilka słów o tym, jaką rolę jego zdaniem pełni muzyka w dzisiejszym świecie. Moim zdaniem muzyka nie czyni naszego świata lepszym. Muzyka jest czymś transcendentalnym. To wyraz artystycznego pragnienia, aby w jakiś sposób odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata. Od artystów właśnie tego powinniśmy wymagać. Głębszego wejścia w świat sztuki, poszukiwania w nim tej odpowiedzi, która ma dawać ludziom nadzieję. A nadzieja to słowo szczególne w naszych czasach. Moim zdaniem, dzięki obcowaniu z muzyką, możemy jako ludzkość skierować się w stronę dobra, pozytywnego spojrzenia na nasz świat. Ale sztuka nie powinna być traktowana wyłącznie jako rozrywka, ale również jako nieodłączna część naszego zdrowia publicznego. Dobra muzyka, moim zdaniem, właśnie tak działa. Namówiłem też Danilo Pereza na wyjaśnienie, czym tak naprawdę jest dziedzictwo Wayne'a Shortera. Ubranie tego w kilka słów nie będzie łatwe, ale się postaram. Owo dziedzictwo wypływa z naszych marzeń jako obywateli Stanów Zjednoczonych, a Wayne był ich ucieleśnieniem. Nasza sztuka może być darem dla świata. Wayne'owi to się udało, nie tylko jako muzykowi, ale również jako niezwykłemu człowiekowi, gdyż on potrafił przenieść sztukę na wyższy poziom, w stronę transcendencji. Nauczył nas, jak być wojownikami w służbie sztuki. Zainspirował do nieustannego rozwoju, stawania się lepszymi artystami i lepszymi ludźmi. Był geniuszem. Potrafił wyjść poza nuty i muzykę, swoją sztukę, jej przekazem działać dla dobra człowieka. Widział dobre i złe strony ludzkości. Umiał patrzeć inaczej, dalej. Zwykł powtarzać. Non-judgmental. He helped us to go beyond and see beyond and try to zwykł see powtarzać, sprawdźmy, co jest za tym szczytem. Może tam znajdziemy coś dla siebie. I nie chodzi tu tylko o muzyków z nim grających, ale również o jego publiczność. He really created those moments of spaces of playfulness. Dzięki swojej muzyce budował przestrzeń swoistej terapii dla świata. Był szamanem i uzdrowicielem, strażnikiem tego szczególnego procesu kreacji. To wszystko zostawił nam Wayne Shorter. Thank you. Footprints. 1967 rok. Adam's Apple to tytuł płyty nagranej przez Wayne'a Shortera, a także pianistę Herbiego Hancocka, basistę Reggie'ego Workmana i perkusistę Joe Chambersa. Pięknie opowiadał przed chwilą w audycji Mało Obiektywnie w Trójce o Wayne'ie Shorterze Danilo Perez. To on wraz z perkusistą Brianem Blade'em, basistą Johnem Patitucci'im i specjalnym gościem tego zespołu Ravi Coltrane'em przywieźli muzykę Wayne'a Shortera znów do Bielska-Białej na Orlen Jazz Festival, 27. Bielską Zadymkę Jazzową, na ten wyjątkowy koncert czwartkowy 20 marca 2025 roku. Bielska Zadymka Jazzowa, tak jak Państwu mówiliśmy, tu wraz z gośćmi w tej specjalnej audycji festiwalowej nadawanej ze studia Radia Katowice od 18 do 23 marca. Zatem mamy jeszcze plany na sobotę i niedzielę, ale teraz wrócimy do wydarzeń z 19 marca, do spotkania z muzyką w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. To też tradycja Zadymki. Te koncerty odbywają się w Teatrze Polskim co roku i to jest miejsce, które ma swoją bardzo specyficzną atmosferę. Ci z Państwa, którzy byli na takich koncertach, doskonale wiedzą, o czym mówię. Jazzowe duety to pomysł właśnie na ten środowy wieczór tej 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Jak się okazało, życie pisze swoje scenariusze. Nie do końca były to duety, choć jak najbardziej jazzowe. Za chwilę więcej na ten temat opowie Państwu Piotr Damasiewicz. No ale najpierw niech zabrzmi muzyka ze wspólnej płyty Piotra Damasiewicza i Dominika Wani. Z płyty The Way, The Truth and The Life. Thank you. Płyta to jest nasz intymny duet z Dominikiem Wanią, trąbka i fortepian. Na kanwę zostały wzięte utwory poetyckie, piosenki, utwory poetyckie, wiersze Artura Olendra, który jest producentem płyty. Z tym, że cała idea muzyki skupia się tylko na warstwie dźwiękowej, a tekst został porzucony w formie niedopowiedzenia i inspiracji. I on sobie krąży w tej warstwie, powiedzmy, duszewnej, natomiast sam dźwięk już jest tym merytorycznym przekazem. Spotkaliśmy się z Arturem osobno, Dominik i ja, w różnych sytuacjach. Dominik wcześniej grał u Artura w projekcie zupełnie innym, sprzed 10 lat, w projekcie popowo-rockowym. Natomiast ja spotkałem Artura w studiu, gdzie produkował inną płytę i zmówiliśmy się ideowo. I nas, tak naprawdę mnie i Artura, na początku połączył aspekt drogi, ponieważ Artur pielgrzymuje, ja też. I ważne są dla niego sprawy związane z wiarą, z metafizyką, z tym, co jest najważniejsze dla człowieka. I stwierdziliśmy, że warto by coś było razem zrobić. Artur poprosił, abyśmy wzięli na kanwę jego teksty i stworzyli z Dominikiem coś ponadczasowego, co wychodzi poza tekst. I tak się stało. Duże studio Polskiego Radia, Tadeusz Mieczkowski. 33 utwory, z których wybraliśmy połowę. Tyle weszło na 3 płyty LP, której była premiera na Bielskiej Zadymce Jazzowej. No i wydaje nam się, że jest to taki intymny, kameralny duet, którego najważniejszym aspektem w warstwie merytorycznej jest aspekt drogi. I ta droga nas prowadzi przez różne sytuacje, przypadki ludzi, i tak też było dzisiaj. Ponieważ, no niestety, akurat ja dźwiękowo dzisiaj nie mogłem uczestniczyć, duchowo jak najbardziej w pełni. Zdarzają się kontuzje i tym razem też tak było. 10 dni temu przewiało mnie nad morzem i w wyniku przeciążenia z graniem po tym przewianiu padł mi nerw 5 i 7 twarzowy. No i jestem w trakcie rekonwalescencji. Udało mi się wprowadzić ten koncert słowem i dźwiękiem na tyle, na ile pozwalało zdrowie dzisiaj. I mam nadzieję, wszyscy mają nadzieję, cały zespół, który nade mną czuwa, że to wszystko szybko minie i wrócę do zdrowia i pełni sił. A tym samym bardzo podziękowałem i jestem wdzięczny Maćkowi Obarze, który od razu wyszedł z odpowiedzią pomocy i zrealizowania tego koncertu w duecie z Dominikiem. I tak naprawdę wszystko krąży wokół naszej wspólnej ekipy, ponieważ się znamy już wiele lat, a Dominik z Maćkiem już przecież grywa w kwartecie i w duecie też. Także to jest kilkanaście lat znajomości i myślę, że to na dzisiejszym koncercie było czuć i widać. Tym dzisiejszym koncercie, czyli tym z 20 marca, bo to wtedy rozmawialiśmy. Piotr Damasiewicz, życzymy powrotu do zdrowia, jak najszybszego, ale takiego w optymalnym tempie, żeby te nerwy się odbudowały i Piotr mógł znowu zagrać cały koncert z Dominikiem Wanią. To był wyjątkowy taki z 19 marca 2025 roku, ze środy na Orlen Jazz Festival 27 Bielskiej Zadymce Jazzowej. Piotr Damasiewicz, Maciej Obara na saksofonie altowym i Dominik Wania przy fortepianie w Teatrze Polskim podczas tegorocznej Bielskiej Zadymki Jazzowej. I czas się żegnać. Kończymy nasze spotkanie ze studia festiwalowego, ze studia Radia Katowice w Bielsku Białej. Kończymy muzyką z tej potrójnej płyty winylowej. Ustawiały się kolejki do Piotra Damasiewicza i Dominika Wani po autografy na tym winylowym wydaniu tej wyjątkowej płyty. The Way, The Truth and The Life to poezja Artura Olendra, tak pięknie przetłumaczona na muzykę przez Piotra Damasiewicza i Dominika Wanię. Kończymy nasze spotkanie utworem A New Day. Życzę Państwu spokojnej nocy, z trójką oczywiście, A my dziękujemy za to wyjątkowe spotkanie festiwalowe w audycji Mało Obiektywnie, nadawane prosto z Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zatymki Jazzowej. My, czyli w Warszawie przy Myśliwieckiej 357, z pięknymi podziękowaniami dla pani Haliny Leszczyńskiej, która ten program w Warszawie realizowała, kłaniamy się my tutaj z Bielska Białej. Marek Szymik, Mariusz Owczarek, dobrej nocy. Piotr Damasiewicz i Dominik Wania. Do usłyszenia. Thank you.